Мышка Пік-Пік і папугайчык. Аднойчы прачнулася мышка Пік-Пік ад таго, што нехта стукаў у сценку. «Што за нахабства?» – абурылася мышка. «Зараз разбяруся, хто гэта шуміць сярод ночы!» Шчылін у падлозе хапала, і хутка мышка перабралася ў суседскі пакой. У клетцы на сцяне сядзела прыгожая вялікая птушка, вельмі стракатая, з моцнай крывой дзюбай. Птушка з зайздроснай энергіяй дзюбала ў сцяну. «На што стукаеш?» – падала голас мышка. Птушка перастала дзяўбці, прыгледзелася і расчаравана сказала. «О, гэта ўсяго толькі мыш, а я спадзяваўся, што адгукнецца якая-небудзь разумная істота». Ад такіх зняважлівых слоў мышка ледзь стрымала абурэнне. «Гэта яна неразумная?» «А ты сам хто такі?» «Я рэдкая птушка-папугай, я вялікія грошы каштую». І папугай задумліва ўзяў лапкай круглую шакаладную цукерку і неахвотна з'еў. «Гаспадары на лецішчы начаваць засталіся, а мне суразмоўцы трэба, і я адзін непрывучаны». І другую цукерку здзёўб. Калі мышка ўбачыла, што папугай есць шакаладныя цукеркі, да яшчэ без ахвоты, адразу палагаднела. «Шаноўны папугай, я вельмі рада з табой пазнаёміцца. Я сама люблю пагаварыць з разумнымі істотамі. Між іншым, мае гаспадары – паэты. І чым жа яны цябе кормяць?» – папытаўся папугай і ўзяўся за наступную цукерку. Мышка аблізнулася і пачала выдумляць. «У нас процьма ўсякіх цукерак, арахі ў шакаладзе, бананы і ананасы, просто не ведаем, куды падзець». «Няўжо твае цукеркі смачнейшыя за мае?» – зацікавіўся папугай. «Ты такіх ніколі не еў!» – запэўніла мышка. «Вось, калі хочаш, дай мне зараз тваіх цукерак, а заўтра прылятай да мяне ў суседнюю кватэру і еш мае цукеркі, колькі захочаш!» А сама між тым думае. «Усё роўна ён з клеткі не выберацца!» Папугай павагаўся і скінуў для госці дзве цукерачкі. Пік-пік схапіла іх і ўцякла дадому. Цукеркі аказаліся надта смачнымі. Мышка з'ела іх і спакойна заснула. І забылася пра новага знаёмага. Але назаўтра у фортку нехта пастукаў. «Мама!» – закрычала Веранічка. «Да нас папугай прыляцеў! Хочай адчыні!» Мышка схавалася ў норку. А папугай сеў на стол і закрычаў. «Цукеркі! Цукеркі! Ананасы!» Мама і Веранічка здзівіліся. «Ён, напэўна, згубіўся», – сказала мама. «Даўно не еў». І прынесла з кухні цукерак і яблык. «Што?» – закрычаў папугай. «Каб я еў нейкія кравелькі, арэхі ў шакаладзе давайце!» «Адкуль мы возьмем арэхі ў шакаладзе?» – зазлавала мама. «Еш тое, што і мы яму». «Падман!» – залямантаваў папугай. «Дурная шэрая мыш падманула такую разумную істоту, як я!» І пачаў сварыцца і трашчаць крывой дзюбай. «Галякі! Жабрацтва!» Мышка Пік-Пік ледзь не плакала ад сораму. На шчасце ў дзверы пазванілі. «Ці не залятаў да вас наш папугай?» – пачуўся ў калідоры голас суседкі. «Я тут! Я тут!» – азваўся папугай і кінуўся да сваёй гаспадыні. І больш мышка ніколі з ім не сустракалася. Нават стуку ў сценку не чула.